Freja, hvis nu vi leger, at de amerikanske film fortæller sandheden, og man virkelig skal se sit liv passere revy for ens øjne i ens sidste øjeblikke, hvilken scene fra dit liv tror du så, der vil stå klart for dig? Jeg tror, det vil være herhjemme hos en, med, da jeg boede med min gamle roomie. Vi inviterede ret tit alle vores venner på noget middag, noget langbordsmiddag, fordi vi begge to rigtig godt kan lide at lave mad. Det indebærer, at jeg slår pladen ud i det her bord, og så sidder vi på langbord, og så er der for eksempel lidt burrata, eller noget salat, eller vi har også nogle enkelte gange lavet tacos, og sådan et eller andet, hvor det også ser flot ud, men også smager rigtig godt. Og så har vi bare siddet og snakket og drukket vin og spist og hygget os. Så det tror jeg er sådan, det tror jeg er en af de ting, jeg sådan vil huske sådan klarest. Ja, bare sådan generelt mine venner, tror jeg også. Men hvis det skal være helt specifikt, så det er i hvert fald. Og hvordan er stemningen til det? Hvad med lyssætningen? Hvad husker du tydeligst? Ja, altså det er jo mørkt som regel udenfor. så det har været meget sådan hyggelig stemning. Meget sådan noget frem og tilbage snak. Hvor man også lidt bringer nogle ting frem fra før i tiden, da vi gik i gymnasiet sammen. Og ja, vi er meget interne, så vi har også tit fået at vide, at det godt kan være svært at komme ind udefra, fordi at vi godt kan lide at snakke om sådan alle de ting, der også er sket før. Og så som regel meget, sådan måske lidt stearinlys på bordene, og lidt musik kørende i baggrunden, og ja, lyden af sådan skrættende tallerkener og glas og sådan noget. Ja. Og hvad tror du, du ville føle, hvis det var det, du skulle se helt til sidst? Jeg tror, jeg ville føle mig glad. Ja, sørgmodig vel også, hvis det var det sidste, jeg skulle se. men jeg føler sådan, det er også, altså nu er min roomie flyttet ud, og det kan jeg også godt mærke, det er noget af det, jeg godt kan savne lidt, eller sådan et det der med, at man, der er et automatisk samlingspunkt lige når det er to venner, der bor sammen, og så resten af vennegruppen kommer over. Eller sådan, det har man ikke nødvendigvis på samme måde mere. Så det er også sådan, det kan jeg også godt gå og savne lidt til dagligt. Eller sådan, det kræver en lidt større indsats at invitere alle her hjem, og alle skal kunne på en anden måde. Ikke? Mm. Så det vil være et glædeligt syn. Ja, det vil jeg sige. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Freja, nu er du 24 år gammel. Du bor alene nu, som vi jo også lige har lært i Nordvest. Vi sidder om bordet her, som du slår ud, når I skal til langbordsmiddag. Yeah. Som du lige har fortalt om i din stue. Jeg vil ikke lægge skjul på, jeg var ret begejstret, da jeg trådte ind og så blå vægge og farver over det hele. Mm. Her er skønt her i Nordvest. Du studerer til landskabsarkitekt på Københavns Universitet, og ved siden af, der arbejder du både i en svømmeklub og i en børnehave. Yeah. Og hvordan er du lige endt her? Hvordan er det, dit liv har udfoldet sig? Ja, altså jeg har faktisk været ret meget omkring. Jeg tror, noget af det, der kendetegner sådan mit, i hvert fald sådan mit uddannelsesforløb, både med folkeskole, der jeg skiftede folkeskole to, eller jeg skiftede, altså gik et sted, og så skiftede jeg til en anden, fordi at i 7. klasse, der rykkede alle på privatskole, og sådan, og så gik hele klassen lidt i opløsning, og det var også en lidt hård tid for mig, og jeg, hvad hedder det, udviklede en spiseforstyrrelse, og sådan, så der var nogle ting, der gjorde det, at det, der skulle jeg ikke lige være alligevel. Så skiftede jeg folkeskole, og så efter folkeskolen gik jeg på en efterskole, som jeg var meget glad for, helt ned i Sønderjylland. hvor det var meget sådan kreativt design. Og så startede jeg på et gymnasie, der ligger ude i Mørkhøj, som jeg synes ikke lige fangede mig. Jeg synes, det var lidt for ensformigt. Så flyttede mig og en af mine veninder til det fri gymnasie inde på Nørrebro, som jeg var meget glad for. Og det er der, jeg har mange af mine venner i dag også er fra. Så havde jeg sabbatår og har været på højskole, og så startede jeg på Aalborg Universitet og skiftede væk derfra, og nu går jeg på landskabsarkitekt og er ret glad for det, så forhåbentlig så bliver jeg der. Så jeg har lavet ret mange, jeg føler, jeg har taget ret mange sådan store beslutninger i mit liv, som har været svære, men altid gode. De er altid blevet bedre af det, efter jeg er skiftet. Ja. Ja, og så bor jeg her i den her lejlighed. Og har også haft et par skiftende roomies, men har nu valgt at prøve at bo alene, for at få lidt mere fred i en meget travl tid, synes jeg. Mm. Ja. I dag, der skal jeg jo skrive din nekrolog, Freja, som du ved, og før jeg overhovedet kan skrive den, ja, aner jo ikke særlig meget mere om dig, end du lige har fortalt. Det er også derfor, jeg vil bede dig om at genleve nogle af din livs store øjeblikke i dag, så jeg kan lære dig lidt bedre at kende, og forhåbentlig skrive en nekrolog, hvis nu du altså skulle dø i morgen, som du kan stå indenfor. Mm. Du nævner selv med mange af de her skift, at du har taget mange store valg i livet. Mm. Men hvis du skulle zoome ind på et øjeblik, der blev definerende for dit liv, hvilket skulle det så være? Jeg tror faktisk, at det var, da jeg valgte at skifte til det fri gymnasie. Det første gymnasie, jeg gik på, var meget sådan det man bare gik på, fordi det var det, der var tættest på. Og det virkede så ikke super godt for mig. Så da jeg så valgte at skifte til det fri, det var lidt som om, der åbnede sig en ny verden. Det er et meget politisk gymnasie, som har meget sådan basisdemokrati også, hvor man er med til at tage de beslutninger, der bliver taget, i stedet for at de bare bliver taget af en rektor. Det tror jeg egentlig har været meget sundt, og man fik ikke karakterer og sådan noget. Så det føler jeg egentlig har bidraget ret fint til, hvordan også min tilgang er til uddannelse efterfølgende. Eller sådan, at man godt kan sætte krav til ens uddannelse, og at man ikke behøver at gå super meget op i karaktererne og sådan noget. Det kan jeg i hvert fald mærke i forhold til min søster, som har gået på et almindeligt gymnasie, at vi har meget to forskellige syn på uddannelse. At det var så politisk gymnasiet også har også gjort, at det var meget min interesse nu med politik, og sådan har også haft indflydelse på den højskole, jeg valgte, og mange af de venner, jeg har, er også derfra. Så det har virkelig betydet meget for mig, det skift i hvert fald, for jeg tror at virkelig, at mit liv havde været anderledes, hvis jeg ikke havde skiftet gymnasie. Kan du huske første gang, du træder ind på det fri? Ja, jeg var til en samtale. Vi skulle til sådan noget med studievejlederen, fordi når man skifter midt i noget, så skal man lige finde det rigtige sted at lande. Det er på Møllegade, som er et meget overtegnet, graffitiet til sted. Så jeg har min mor og far med, og vi kommer derhen, og det første, man ligesom går ind igennem, er sådan, den port, der er, hvor der står måske 10 unge mennesker og ryger. Og jeg kunne godt lige se, min mor, hun måtte lige lukke næsen og lige kigge lige ud og gå ind, og så går vi op af trappen for at komme op til studievejlederen, og der er bare malet til på alle væggene og på gulvet, og altså jeg synes personligt, det er mega fedt. Min mor, altså, da vi havde været til den der samtale, måtte hun lige være sådan, om jeg nu var sikker på, at det var det, jeg gerne ville. Fordi jeg tror ikke, hun synes, det så seriøst ud. Men det, jeg synes simpelthen, det var så inspirerende, at det bare var, altså ikke det der med rygningen, men det der med, at der bare var meget autonomi, eller sådan, man kunne bare gøre, hvad man havde lyst til, hvis man ville tegne på væggene, så gjorde man det. Ja, så det sagde jeg, jo, det vil jeg gerne, mor. Hvad følte du? Følte, det var meget spændende. Også fordi det var meget, vi startede sådan, det var mig og min veninde, vi flyttede sammen, og så fik vi lov til at være på prøve i en halv dag i den ene klasse, og en halv dag i den anden klasse. Og det første, vi meget blev mødt med, var sådan en, ryger I? Så var vi sådan, nej, det gør vi ikke. Og så var han sådan, det skulle vi nok begynde på, hvis vi skulle have nogle venner-agtigt. Og vi var bare sådan, okay. Så okay, står man der. Så er der bare god stemning. Ikke særlig gammel og nervøs, vel? Meget nervøs. Og altså, der var heldigvis ikke nogen af os, der var sådan, åh oh shit, så må vi nok hellere begynde at ryge. Men det var bare meget lige på og hårdt, ikke? Men det, så sådan, tror jeg, gjorde, at vi sådan valgte den klasse, vi gjorde, var, at den lærer, der var bare helt vildt fed. Vi valgte så sådan en naturvidenskabelig, eller så naturvidenskabelig, det kan være på det fri, man skal have samfundsfag og sådan noget, men noget, hvor det var meget, hvor det ikke var så lidt mindre kunstnerisk, fordi mange af de andre klasser, det er meget med musik eller med billedkunst og sådan noget. Så det var, vi var meget glade for vores valg i hvert fald. Mm. Ja. Og det endte med at forme resten af din vej. Det føler jeg i hvert fald. Freja, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv. Mm. Til gengæld må du selv vælge det. Mm. Hvilket øjeblik tror du så, det skulle være? Jeg tror, at det skulle være sådan helt overordnet, så vil jeg gerne have, at det skulle være for de gange, jeg føler, jeg har sat en grænse, eller har sagt fra. Og det kan være i mange situationer. Noget, jeg er stoltes af, har nok været i forhold til sådan at sætte en grænse for mine forældre også. For jeg føler, at de sådan, specielt med den spiseforstyrrelse, jeg havde, da jeg var yngre, har været meget efter mig. Og da jeg var mindre, var jeg selvfølgelig ikke super god til at sætte de grænser, fordi det er ens forældre, de er jo kæmpe autoriteter. Men efter jeg er blevet ældre, og sådan har lært mig selv lidt bedre at kende, og sådan noget, føler jeg er blevet ret god til at sætte grænser. Kan du komme i tanke om en specifik gang, hvor, okay, der stod jeg rent faktisk op for mig selv? Ja, det tror jeg faktisk, det er to vintre siden, der havde min mor på besøg, og hun, det var egentlig meget hyggeligt, og vi spiste mad og sådan noget. Og så var hun meget sådan om, hvordan det gik med min sundhed. Og hvor sidder I henne? Her, faktisk, ligesom vi gør nu. Jeg sidder, hvor jeg sad, og hun sidder, hvor du sidder. Lige spist. Vi havde spist tærte. Ja. Og havde, jeg tror faktisk bare, vi havde drukket vand, så det var ikke engang, fordi der var lidt ekstra i blodet. Men af en eller anden grund, så følte hun, det var, der var vi lige kommet lidt ekstra tæt på hinanden, til hun gerne måtte kommentere på min vægt. Og spurgte sådan, hvordan det gik, og jeg var sådan, jeg synes egentlig, prøvede bare at komme lidt udenom det, jeg var sådan, jeg synes, det går fint, og sådan. Så var hun sådan, det var helt sikkert været en kompliment fra hendes side, men det var ikke sådan, det ramte hos mig. Hvor hun var sådan, at hun var bare, det var så dejligt, at jeg kunne være glad for at se ud, som jeg gjorde. Og den faldt ikke super godt hos mig, og det endte med, at jeg faktisk måtte bede hende om at gå. Ja, hvordan reagerer du på det? Men ikke super godt, eller sådan, at det er også altså noget, der kommer tilbage ofte, ikke? Jo. Og nu? Ja. Jeg blev nødt til at bede hende om at gå. Ja. Og så går jeg faktisk lidt ked af din uges tid, hvor hun altså sådan bare ikke, altså vi har ikke rigtig noget kontakt, og så skriver hun om noget andet, sådan lidt ud af det blå, og så er sådan, det, altså mor, nej, eller sådan, det går ikke, og så ringer hun også sådan om, hvad der var galt, og hvor jeg var sådan, altså, det var bare ikke okay, og, altså sådan, og faktisk, de forstår det så ikke rigtigt, hverken min mor eller min far ender faktisk med at være sådan, så synes jeg faktisk, vi skal have en samtale, hvor jeg tager hjem til dem, og altså, jeg er faktisk på arbejde før i svømmeklubben, og har en lidt mærkelig, altså selvfølgelig en lidt mærkelig dag, eller sådan, fordi det, sådan, det kribler lidt i maven, på sådan en lidt sådan, nu skal der til at ske et eller andet, som jeg ikke lige ved, hvad sådan outcomeet er af det. Og ja, jeg cykler derhen, og ja, jeg tror egentlig, at ja, og det virker så egentlig, som om min morfar ikke rigtig ved, altså sådan, hvad det er for noget-agtigt, der skal til at ske. Og så er jeg meget sådan, nå, jeg vil gerne lige snakke med jer, og prøve ligesom at være meget sådan, jeg føler ikke, de har været så gode til at høre efter før, når jeg har sagt fra. Så det var derfor, jeg lidt havde behov for at have, altså sætte dem ned og virkelig vise dem. Altså jeg mente det seriøst, at de skulle faktisk lade være med at kommentere på sådan noget. Og det endte faktisk med, at de ikke rigtig. Det var lidt sådan en. Hvad sagde du? Hvordan stod du op for dig selv, eller satte den grænse? Jeg fortalte dem, at det stadig var noget, der gjorde rigtig ondt. Eller sådan. Så sagde de, at det forstod de ikke. Eller sådan, de tænkte, at det var jeg over. Og det bliver bare altså også ked af at høre, selvfølgelig, men forundret over, at de ikke havde forstået, at det var, ikke var noget, man bare var over. Eller sådan. Og så var sådan, at hvis de ikke kunne finde ud af at stoppe med at kommentere på min vægt og min sundhed og sådan noget, så vil jeg nok faktisk blive nødt til at skulle holde en pause fra dem. Du slog næsten altså op med dine forældre? Ja, altså hvis de havde tænkt sig at sige nej, så jeg tænkte ikke, at det ville gå så langt, men sådan ideen om ligesom at prøve virkelig at understrege for dem, at det var altså ret seriøst, at jeg mente det her, eller sådan. Det tog de så også ret seriøst, og var sådan, okay, men der var stadig den der undskyldning, jeg fiskede efter, men jeg ved heller ikke, hvor meget det havde gjort i det tilfælde. Men de har ikke rigtig kommenteret på det siden. Så der var jeg faktisk virkelig tilfreds med min indsats, selvom det var virkelig hårdt. Og der er selvfølgelig også lidt altid den fare, at de havde sagt nej, eller sådan, og ikke havde ville stoppe, eller sådan. Ja, men det var jeg virkelig stolt af. Ja. Så selvom det er øjeblik, der lyder virkelig hårdt og også påvirker dig nu, på trods af det 2 vintre siden. Så det er faktisk også et øjeblik, det godt må huskes for. Ja. Fordi jeg føler, at det har været virkelig, altså sådan en, mine forældre har været virkelig sådan en stor, en rod til meget frustration i mit liv. Som forældre jo er. Ja, som de nu er. Og det var bare, det var ret stort af mig at sige fra. Altså, jeg tror efterfølgende, at det også bare gået af for mig, at altså sådan, også når i børnehave og i vuggestue og i svømmeklubben og sådan noget, det der med forældre er også bare mennesker. Eller sådan, de er jo ikke kæmpe store autoriteter på den måde. Eller sådan, det er også første gang, de er forældre til mig. Og min søster er yngre end mig, så de har heller aldrig været forældre til en på 24 og 23 sidste år. Eller sådan. Så de udvikler sig jo også løbende. Og jeg tror, det har åbnet lidt op for sådan en ekstra sådan dimension af, sådan, det er egentlig okay at gå ind og guide dem lidt i, hvor det er, jeg godt kunne tænke mig, at det skulle hen. Jeg føler faktisk, det er blevet bedre siden. Så det har ret godt tilfreds med. Selvom det er hårdt. Og især fordi det er den her rollefordeling, man jo har været vant til hele sit liv. Det føler jeg virkelig er en del af det at være ung, og også blive voksen og blive ældre. Ja. Og se sine forældre som ligeværdige. Ja. Og det kan både være virkelig rart, men det er også skræmmende, ikke? Jo. Ja, det er skræmmende for meget. Altså, hvor meget magt de har, eller sådan over en, sådan ubevidst, eller sådan, fordi selvfølgelig har de jo, altså magt, det er jo også voldsomt måske, men det er jo ens forældre, eller sådan, det er dem, der har opdraget en, og det må man jo have, altså noget respekt for til en vis grad, men så er det jo også fair nok, at de gør noget forkert, fordi de har ikke prøvet det før. Så selvom det ikke er nødvendigvis helt cool, alle de ting, de gør, så er der også noget rum i, at jeg måske godt kan forstå, hvorfor det er, de gør, som de gør, men der føler jeg også bare, at man skal kunne være det store menneske og tage imod den kritik, selvom den ikke er rar. Ja. Freja i en sådan helt klassisk nekrolog, der jo bliver trykt i avisen, så der er typisk ret meget fokus på professionel karriere. Ej, jeg har udrettet så og så meget. Jeg fik også en chefstilling og partner og børn og den lækreste villa, og jeg har gjort så stor en forskel. Det kan godt være svært at føle, man har noget, der er lige så meget værd at pege på, når man er så unge, som vi er. Men jeg synes stadig, at der skal noget med i din nekrolog, som du er stolt af. Så kan du ikke fortælle om et sådan øjeblik i dit liv, hvor du følte stolthed? Jo. Jeg tror egentlig, i mit sabbatår, der skulle jeg til New Zealand i nogle måneder. Og jeg tog faktisk afsted alene i første omgang. Og så skulle jeg så møde en sådan noget klassisk sabbatårsrejsetur dernede efterfølgende. Men jeg skulle arbejde i en måned alene på et motel. Og hele den tur er jeg bare ret stolt af. Eller sådan, jeg tog derned og havde ikke kendt ikke nogen. Og sådan havde, altså selvfølgelig så jeg tog ned og arbejdede på en af min mors veninders motel. Men sådan havde kendt hende ikke rigtigt og mødte nogle mennesker dernede, som jeg synes var virkelig fede. Men sådan, jeg tror, jeg er allermest stolt af, det var, da jeg før tog afsted, var jeg meget sådan, at jeg ikke skulle op og skydive og alle de der meget voldsomme ting. Og så endte jeg med at lige pludselig bare tænke, det skulle jeg bare. og så videre lige at springe ud i det. Og det er simpelthen, det krævede bare virkelig meget indre overtagelse. men jeg var meget stolt af, at jeg endte med at gøre det. Og hvad sker der, da du lige pludselig beslutter dig for at smide det princip af helvedes til? Jeg tror helt sikkert, det var sådan en blanding af, at man bare var, jeg tror måske, vi var sådan noget 30 mennesker, der bare var afsted sammen, og vi bare gjorde de her ting. Eller sådan, så skulle vi også lige hoppe ud fra den her klippe ned af et vandfald. Og, eller sådan, der var bare en stemning, som var meget let at blive forført af. Men jeg tror, det der gjorde, at jeg tænkte, det vil jeg gerne, var, at jeg kunne få lov til at gøre det med to af mine veninder, som jeg mødte på turen. At vi kunne komme sådan op i samme fly sammen. Og flyve de der kilometer op, og så ikke samtidig, men nærmest samtidig at springe ud-agtigt. Og det var meget, puha, jeg troede, jeg skulle kaste op. Ja, prøv at beskrive og støv op i den der, jeg tænker, der larmer helt vildt. Helt vildt meget, hvis vi har sådan kæmpe hovedtelefoner på nærmest, som vi har nu, og har sådan en mærkelig flyvedragt på, og spændt fast til en mand, der sidder bag ved en, og man skal ligesom sådan, så de, når man kommer derop, og man skal have iltmaske på, fordi vi faktisk er så højt oppe, og altså sådan, det var meget en voldsom oplevelse at flyve derop, fordi det er en lille bitte propelfly nærmest, ikke? Runger det? Ja, helt vildt meget. Ja, helt tosset, man sidder bare alle sammen og sådan ved at skide i bukserne, og så flyver vi bare op, og så er de sådan, så er det bare nu. Og så altså sådan, bliver jeg spændt endnu bedre fast til ham, manden bag ved mig, som bare altså, hopper ud i cowboybukser og løbesko-agtigt. Og man føler sig lidt dum, når man har sådan en flyvehætte på, og en stor rød flyverdragt nærmest, ikke? Og sådan, og han tager den bare i cowboybukser. Og så skal man sådan møffe sig ud af den der dør, og så sætter man sig på kanten. Og hvad ser du? Så ser man bare New Zealand oppefra. Altså, vi hopper faktisk ud over en stor gletscher. Det var meget smukt. Ja. Men det er bare, man ser meget deroppefra. Altså, det er nærmest ligesom at kigge ud af et fly, ikke? Eller sådan omkring de første sådan noget 5-10 minutter, ind, altså efter man er lettet, ikke? Der er bare langt ned. Så tror jeg lige, der går 10 sekunder, hvor jeg tror, jeg skal dø. Altså, fordi uha, og jeg skriger min lungers kraft, og jeg tror, at ham der manden bag mig må bare tænke sådan, stop. Er det, men, altså, er det i luften? Mm, ja. Altså, de første 10 sekunder var jeg ikke. Der var jeg meget panisk. Og så efterfølgende var det bare sådan helt, okay, nu hænger vi her. Han har nok styr på det. Hvis det går galt, så dør han også. Det er dårligt for business. Ej, det sker nok ikke-agtigt. Prøv ligesom at sige det til mig selv. Og så langsomt kan man bare slappe af i det. Selvom det er en meget voldsom, meget tryg at få lige i hovedet, ikke? Men, ja, vind vel. Ja, helt vildt. Men så på et tidspunkt, så trækker han så i, hvad hedder det, faldskærmen. Og så svæver man bare de sidste mange minutter. Og det var virkelig fedt. Altså, det er... Jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, tænk, at han gør det her som et job. Eller sådan, hvor mange af de her ture er han på om dagen? Bare få lov til sådan at svæve gennem luften flere gange om dagen. Altså, det var meget magisk. Ja. Jeg tror, hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg have gå igennem præcis de samme følelser igen. Fordi det, jeg tror, lige så snart man sidder på vej op i det fly, må man bare tænke, hvad har jeg, hvad er det, jeg laver? Og der var du stolt. Det var jeg, ja. Det var jeg. Jeg tror bare generelt sådan... Det var lidt mere en adventure-tur. Og jeg tror ikke, jeg har været særlig meget en adventure-pige før i mit liv. Jeg tror bare, jeg havde ja-hatten på. Og tænkte, at det skulle jeg bare, de ting. Og så gjorde man det jo fælles. Jeg tror også, det havde været noget andet, hvis jeg havde været alene afsted. Og så alene skulle melde mig til de der ting, og så skulle vi ud og river rafte alene, og så skulle jeg, eller sådan, der var noget rigtig dejligt fælles i, at så var vi flere om det. Det var bare, ja, det var meget fedt. Det har givet mig lidt mere at gå på mod til resten af livet. Jeg har aldrig skydivet, du ved, så det kan man tør. Det er bare indtil du står i situationen. Freja, fortæl om et øjeblik, hvor du i hvert fald har en formodning om, at der har du efterladt et eller andet aftryk på nogen eller noget eller på verden. Mm. Det synes jeg er et meget svært spørgsmål. Det har jeg tænkt meget over. Nok fordi man ikke helt er opmærksom på det. Men jeg tror, en af de ting, altså, og det var så selvfølgelig også noget, der gjorde stort indtryk på mig, fordi at en af mine veninder faktisk sagde det højt, og det synes jeg var meget, det synes jeg var meget rørende, faktisk. Men selve situationen var ikke super rørende, faktisk, men altså sådan ideen om det. Mit gamle studie, da jeg startede der, der mødte jeg selvfølgelig nogle mennesker, og så en af mine rigtig gode veninder nu, havde inviteret nogle af os hjem til noget middag og noget... Lidt øl, lidt vin, lidt drinks-agtigt. Hvor at hendes kæreste og en af hans venner så kommer hjem. Og jeg er ret fuld og kan faktisk ikke rigtig huske, det her sker, før hun siger det dagen efter. Men jeg er åbenbart kommet helt vildt meget op at skændes med kærestens ven. Fordi at vi diskuterede feminisme. Og han bare var meget irriterende at høre på. Åbenbart. Og det havde mine andre veninder også synes, men der tror jeg ligesom bare fulde Freja havde slået over i en hvad fuck laver du? Agtigt. Du havde stemme? Ja, det gjorde jeg. Og igen, jeg kan ikke huske det faktisk. Men min veninde var meget Så kører teknomusikken fra overboen overpå. Jeg ved ikke, om man kan høre det i mikrofonen, men det er altså ikke mig, der har tænkt, det ville være passende stemningsmusik at smide ind i podcasten. Men oplagt til det øjeblik. Nej, men i hvert fald, så dagen efter, et par dage efter, så kommer hun faktisk hen til mig, og vi snakker om det, og hun er meget sådan, at hun egentlig synes, det var lidt imponerende. Eller sådan, at hun havde været meget... hun havde syntes, det var ret sejt, at jeg havde taget den samtale, og at hun godt følte, at hun godt selv kunne have behov for at tage den samtale en gang imellem. Om jeg havde nogle gode råd til, hvordan man kunne gøre det. Og det synes jeg var helt vildt sejt, spurgt, eller sådan, fordi jeg tror godt, man kender det der med, at man kan blive betaget af et andet menneske, fordi de kan et eller andet, eller sådan. Men så faktisk at gå dertil, hvor man siger sådan, shit, det var sejt, vil du, kan du fortælle mig, hvad du gør, eller sådan. Og så, ja, havde vi nogle samtaler om det, og jeg viste hende noget litteratur, hun måske kunne læse, hvis hun gerne ville have nogle ting under, altså huden på en eller anden måde, og jeg tror ikke nødvendigvis, det har gjort, at hun har følt sig mere sådan kampklar, men jeg tror, hun har lidt mere i sit eget hoved i hvert fald kunne tage afstand fra de ting, folk siger. Og det synes jeg bare var virkelig... Jeg synes, det var meget fedt, at hun kom hen og sagde det til mig, og der kunne jeg mærke, at jeg jo tydeligvis havde haft noget indflydelse på den måde, hun havde oplevet det i hvert fald. Det er sjovt, det plejer ellers at være sådan en ting, når man er fuld, ikke? At så har man lavet noget, man ikke kan huske, og så skammer man sig over det. Ja. Men her, der... Det var åbenbart ret fint. Jeg nåede også, altså lige da hun sagde, at jeg havde skændtes med kærestens ven, var jeg også sådan, okay, det var nok ikke lige mit fineste øjeblik-agtigt. Men det havde det åbenbart været nærmest. Så det var positivt. Det kunne nok have godt have gået den anden vej også. Er det ikke også det feministiske udtryk, jamen hun er smuk, når hun er vred? Ja. Jo, det kan sagtens være. Det kunne have været dig den aften. Ja. Ja, det var vist meget godt. Jeg tror ikke, altså hvis det også blev taget billeder, havde det nok ikke været så smukt. Men det synes din veninde jo. Ja. Og det gjorde indtryk på dig. Ja. Både at det skete, men i særdeleshed også, at hun sagde det til dig. Ja. Det er rost hende også. Meget for det, eller sådan det der med, man kan godt også føle det lidt grænseoverskridende, ikke? Eller sådan, så jeg synes også, det var vigtigt at anerkende, at hun faktisk havde lyst til at, altså sådan, at have mod på at spørge, ikke at jeg er særlig farlig, eller sådan, men ideen om, at det kan være lidt grænseoverskridende. Ja. Det gjorde et indtryk på din veninde. Kan du fortælle om et øjeblik, som har gjort indtryk på dig? Jeg tror generelt tiden på min højskole har gjort meget stort indtryk på mig. Hvad var det for en slags højskole? Det var den hedder Krogerup Højskole, og jeg tror den er kendt for at være meget sådan også politisk meget verdensorienteret. Og det tiltrækker bare en masse mennesker, som er meget opmærksomme på verden og hvad der sker omkring dem, og sådan er kritiske over for de ting, der bliver sat for dem som regel. Det tror jeg bare generelt var højskolen en meget sådan, føler jeg, meget inspirerende tid. Eller sådan, at jeg altså ofte også, når jeg godt kan føle, at mit liv bliver sådan, ens hverdag kan blive lidt for ensformet, så tænker jeg meget tilbage på højskolen, hvor jeg føler, at alting bare var meget sådan, alting var bare meget let, og så havde man lige hurtigt en diskussion om et eller andet sådan livsagtigt, eller sådan, og det, folk var bare meget passionerede, og ja, det var bare... Ja, hvad husker du tilbage på? Ja, altså jeg tror, hvis der, jeg ved ikke, om der er sådan specielt en diskussion, hvor jeg var sådan, det var bare godt, men meget de... diskussioner, der kørte sådan over morgenmaden, eller over frokosten, eller aftensmaden, eller sådan, det kunne være, at der om morgenen lå der som regel nogle aviser på bordene-agtigt, hvor man kunne læse lidt gennem dem, og så hvis der var nogen, der havde et eller andet, de gerne ville diskutere, så gjorde man det. Men jeg tror, sådan, jeg var på højskole under corona, første omgang corona, så efter 2 måneder blev vi sendt hjem. Men så fik vi en måned til sidst, som var helt vildt magisk. Både fordi vejret var virkelig godt, men også fordi vi blev tvunget til at være udenfor hele tiden. Og der var bare... Det var hele tiden sådan det der med, så havde vi... Jeg tror, vi havde en fest hver weekend, fordi det var sådan nogle temafester, vi skulle have kørt ud. Hvor man bare drak fadøl og... dansede og diskuterede og sad og snakkede om nogle ting, og der var bare en meget sådan dybere samtale end sådan altså føler nogle gange, så når man er fuld, så er det ikke nødvendigvis de dybe samtaler man har, men det var som om at udgangspunktet for enhver samtale var bare lidt dybere end den har været ellers. Ja. Altså det der med at så også bare være lidt kritisk over for alting. Det synes jeg er meget, en meget spændende samtale at have, eller sådan ikke bare acceptere noget for det, det er, men at faktisk at stikke lidt til det og prøve at vende det og være sådan, okay, men hvem siger egentlig, det skal være på den måde? Ja. Det er i hvert fald sådan en ting, som var meget, som jeg blev meget inspireret af, og har haft ret stor indflydelse på sådan også den måde, jeg altså sådan, er gået til mit studieliv efterfølgende, til det med, at man godt kan sætte sig kritisk over for den uddannelsesmåde, det også er på. Ja. Freja, fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt lykke. Ja. Og tage os med ind i det. Ja. Jeg tror, altså sådan en periode, hvor jeg var rigtig, rigtig glad. Eller sådan, jeg ved ikke, om jeg bruger lykkelig så meget, men i hvert fald rigtig glad var faktisk den, altså de sidste par uger på højskolen. Der var bare en meget magisk stemning. Eller sådan, det var som om, der var en flot solnedgang hver aften. Og en smuk solopgang hver morgen. Og vi var nede og bade i Øresund, og vi drak øl, og vi sang højskolesange nede ved vandet, og omkring bålet, og der var ikke noget undervisning, man skulle til. Det var meget sådan, så forberedte vi, brugte vi for eksempel en hel uge på at forberede en fest, som vi skulle have fredag, og så var det jo bare mega fedt, ikke? En af de sidste fester, også en af de sidste dage, inden vi skulle hjem, der festede vi til den lyse morgen. Og så det, jeg husker allerbedst, var, at vi gik ned til havet og gik ud på den store badebro, der er. Og altså, der er bare ild i himlen. Altså, den er bare sådan gylden og rød, og vi nøgenbader, og vi synger en kort, en lang med Martin Brygmann. men selvfølgelig lidt i skønsang, fordi vi er 30 mennesker, der synger det sammen. og det er bare, alle er bare så smukke, eller sådan, og der er bare god stemning og melankoli, eller sådan i, og at det snart ikke er det her mere, og ja. Og folk bliver der bare og sidder, indtil solen er gået helt op, og så går vi op og sover et par timer, og så er der morgenmad. Og så sidder vi der og er meget trætte, og så skal vi så småt hjem af igen. Det synes jeg var en ret magisk oplevelse. Ja, og der var jeg meget glad. Også fordi sommeren var i vente, og man var sådan lidt, hvad skal der ske? Det var meget spændende. Så du er måske ikke så glad for at bruge ordet lykke, men det var i hvert fald glæde. Ja, stor glæde. Ja. Nu vender vi lige 180 grader, Freja. Det er jo dejligt at dvæle ved den glæde, du også fortæller mig, du har følt i dit liv. Men fortællingen om dit liv rummer jo også andet end glæde, og det vil jeg også gerne have repræsenteret, så måske du tilsvarende kan beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg, har været ked af det, noget har gjort ondt. Altså jeg tror, som også for noget af det, det første, vi talte om, at det her med mine forældre har været rod til meget sorg, eller ked af det hed. jeg tror, i sådan noget 7. eller 8. klasse, eller sådan noget, der tror jeg, at min far sådan lidt i afmagt af, at han ikke sådan kunne gøre noget ved det, eller sådan, at han ikke kunne fikse min spiseforstyrrelse, som jeg tror ikke helt, vi vidste, var det, der skete dengang. Råbte han af mig, at jeg skulle stoppe, fordi ellers ville jeg dø. Kan du huske, hvor I sidder? Hvad husker du for den her dag, hvis du lige kan tage os med igennem op jeg til. Jeg husker faktisk ikke super meget af resten af dagen. Men altså, hvis jeg kender min far ret, så har det sikkert været fordi, at jeg har spist et eller andet, jeg ikke skulle spise. Eller sådan, jeg havde overspisning, så det var meget sådan, kan bare ikke styre, hvor meget man spiser. Det havde min mor og far ikke super meget forståelse for, at jeg ikke selv kunne styre. Men jeg tror, han var bare frustreret af, at jeg ikke, altså, at jeg ikke stoppede. Eller sådan, og jeg tror, jeg har siddet nede. Ja, jeg tror, jeg boede i kælderen på mit værelse. Jeg tror, jeg har siddet nede i kælderen. Og så har det ofte været sådan noget med, at så har de opdaget et eller andet. Noget skrald et eller andet sted, eller sådan noget. Og så er de kommet ned. Og så tror jeg, min far har været sådan, hvad har du lavet? Agtigt, hvor sådan, jeg kan ikke. Ja, det var bare sådan benægt-agtigt. Og jeg tror, han bare har lidt febrilsk prøvet at være sådan, for mig til at forstå, at jeg skulle stoppe. Og så tyde til en lidt voldsom udtalelse. Som, altså, jeg jo stadig husker den dag i dag, som meget sådan en, hvor han råbte. Og det synes jeg var altså også super grænseoverskridende, eller sådan også, fordi jeg havde ikke, hvis man sætter det lidt på spidsen, så havde jeg bare spist noget mad. Eller sådan, så det var ikke, fordi jeg havde gjort et eller andet helt tosset, eller sådan. Men han råbte af mig og sagde, at jeg kunne dø. Eller sådan, hvor jeg var sådan, okay, eller sådan, hold da op. Altså, så langt har jeg altså aldrig været ude, at jeg kunne dø. Altså sådan, at det, tror bare, det har siddet meget fast. Det tror jeg heller ikke helt, jeg sådan rigtig lige har tilgivet ham for det, fordi det synes jeg er bare sådan super grænseoverskridende. Jeg tror helt sikkert, jeg har bedt ham om at gå og lukket døren. Højst sandsynligt nok også grædt en del. både i frustration over, jeg kunne heller ikke gøre for det. Eller sådan, jeg ville jo også gerne. Du var et barn, ja, Freja. Ja. Jeg ville jo også gerne stoppe. Eller sådan, ja. Ja, så det var i hvert fald. det sidder ret klart i mit hoved som sådan en. Det var ikke super cool. Nej. Det gjorde ondt. Ja, meget. Ja. Ja, så generelt mine forældre. Ja. Ja. Tak for at dele. Og selvom det ikke er rart at genleve, okay, så det er jo også altså en del af dig og din historie, og også en del af det, der leder op til, at du kan sidde her foran mig og tale om det, også og selv at kunne sige, jamen, jeg vil jo altså at vide, at det har jo ikke, at det handler om skyld, men hvis det gør, så har det jo ikke været din, vel? Nej. Jeg tror også, altså, det er også derfor, jeg er meget åben omkring det egentlig, at det er fordi, at jeg har, jeg får det, altså, det er federe at sådan sige det højt, fordi så forsvinder det lidt mere sådan indenfra også, ikke? Eller sådan, jeg føler, når man går rundt med noget meget op i hovedet, så bygger det op. Og så det sidste er det nærmest alt, man kan tænke på, men det er som om, at lige snart man får sagt det højt, så tager man lidt luften af ballongen. Så det synes jeg bare fungerer helt vildt godt for mig, eller sådan, og ja, går meget op i at fortælle de ting, eller sådan, så det er virkelig heller ikke, så selvom jeg græder virkelig ikke, fordi det er sådan særlig sådan sårbart for mig, det er bare fordi, at det, ja, det er et sårbart øjeblik for mig, men det er ikke sårbart at fortælle. Mm. Nej. Godt. Ja. Det sidste øjeblik, jeg vil bede dig om at udpensle, Freja, vi dvæler bare en lille smule til ved noget af det, der måske ikke har været ligefrem glæde. Man forestiller sig jo altid, at man ligger på sit dødsleje, og det er også det, vi forestiller os i dag. Og så kan man jo godt tænke, hvad ville jeg egentlig have lavet om, eller gjort om, hvis jeg kunne? Ja. Er der et øjeblik i dit liv, du fortryder? Jeg tror egentlig ikke, der er særlig meget i mit liv, jeg fortryder. Så skulle det være, at For eksempel, at jeg ikke har, at jeg ikke har gjort, altså taget beslutningen tidligere, eller sådan. For eksempel, at jeg ikke, for eksempel, da jeg skiftede studie, der endte jeg lige med at have et par måneder, hvor jeg havde det rigtig skidt, før det gik op for mig, at jeg ikke skulle være der. Der ville jeg da ønske, at jeg havde taget den beslutning før, så jeg ikke behøvede at gå igennem det. Men omvendt har det også lært mig super meget mine grænser i forhold til at studere. Hvor sætter man, ligesom grænsen i forhold til, hvor meget tid man skal bruge på det også? Det har jeg omvendt lært af at blive presset så langt ud på mit gamle studie, hvor jeg ikke følte, at jeg havde lyst til at være. Så det har nok egentlig også været meget godt til en vis grad. Jeg føler ikke rigtig, at jeg arbejder super meget med sådan at fortryde ting. Fordi det er som regel godt for noget alligevel. Mange af de ting, der er sket i mit liv, føler jeg egentlig også er, altså et produkt af nogle af de ting, der også måske er gået lidt galt. Så ikke de store fortrydelser, hvis din tid kom i morgen. Nej. Og hvis du så virkelig skulle dø i morgen, Freja, har du så været tilfreds med dit liv og tilfreds med det, du nu efterlader dig? Det synes jeg. Ja, jeg føler, jeg har rigtig mange dejlige mennesker i mit liv, og jeg føler, jeg er rigtig god til at passe på mine venskaber og de relationer, som jeg får meget ud af. Og jeg føler også, jeg har været god til at sætte grænser for de ting, jeg ikke har haft lyst til at have ind i mit liv. Og jeg er glad for, at jeg har fundet et studie, som jeg synes giver mening. Og jeg synes, jeg er god til de ting, jeg laver. Og giver liv for de ting, jeg laver også. Ja, jeg synes bare, det er rimelig fint lige nu. Så det er jeg meget godt tilfreds med. Freja, så tales vi ved igen. Ja. Jeg har skrevet din nekrolog. Ja, spændende. Spændende. Jeg, Freja, er i dag afgået ved døden. Mit liv har været præget af store beslutninger, der altid føles som alfa og omega. Et folkeskoleskift, et gymnasieskift, et uddannelsesskift. Men jeg er altid blevet belønnet for dem, og er blevet bekræftet i, at det var det rigtige at gøre. At det rigtige at gøre tit er det sværeste at gøre, men at have mod til at handle betaler sig. Det gjorde jeg også dengang, jeg blev overført til det fri gymnasie, da jeg første gang blev mødt af et røgslør fra cigaretterne i porten og de overmalede graffitivægge, vidste jeg, at jeg hørte hjemme. Og at beslutningen om at skifte havde været den helt rigtige. Også selvom min mor var skeptisk over for skolens anarkistiske tendenser. Husk mig for at sætte grænser, eller vigtigere at stå op for mig selv. Først over for min mor til duften af tærte over middagsbord, der skulle have været hyggeligt, selvom hun mente det som en kompliment, da hun kommenterede på min vægt, var det det modsatte. Pludselig måtte jeg være den voksne over for mine forældre og bede hende om at gå. En spiseforstyrrelse er ikke noget, man bare kommer sig over eller bliver kureret for. Det er noget, man lever med. Det gjorde ondt, når de ikke forstod det, eller når min far i afmagt råbte i kælderen, at jeg kunne dø af det. Derfor er det endnu vigtigere for mig at stå op, fordi det også vidner om, at jeg vidste, at jeg fortjente bedre. Og at jeg kunne have, at jeg havde værdi nok i mig som menneske til at stille krav. Som jeg gjorde det til mine forældre, men også som jeg begyndte at gøre til min uddannelse. Det var en lærestreg for mig, da jeg erfarede på mit højskole. Det var en lærestreg, jeg erfarede mig på mit højskoleophold. Selvom det blev forkortet af corona, nåede jeg at tage det med mig, at tænke kritisk og stille spørgsmålstegn ved de ellers selvfølgeligheder. Som forældrerollen eller skolen er noget, der kan være hårdt, for det er noget, det også er at være. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nogle gange ved man først, hvor sin grænse går, når den er blevet overskredet. Og selvom jeg skulle lære det på den hårde måde, trænede det mig også i at stå op for det, jeg troede på. Som til en fest, hvor man normalt er pinligt berørt over, at man ikke kan huske, hvad man har lavet i fuldskab, Da min veninde fortalte mig, at jeg havde hævet stemme og var kommet op og skændes som feminisme, var jeg bange for, at det var en løftet pegefinger. Men i stedet var det en kompliment og en tilkendegivelse af, at min vrede var smuk, inspirerende og vigtigt, og at hun ville lære af den. Om ikke andet har jeg da efterladt det indtryk på verdenen. Når hverdagen gik med lidt for meget arbejde og studie, drømte jeg mig tilbage på glæde på højskolen. Glæde i diskussionerne, ved aviserne til morgenmaden og hvordan pensum pludselig var at planlægge en fest. Nogle gange nyder man noget mere, når man ved, det skal slutte, og sådan var det den sidste morgen, hvor solopgangen gjorde alle vores nøgne kroppe smukke på badebroen til lyden af en Martin Brygmans sang. Jeg var glad for det liv, jeg levede, og jeg var lige så glad for mine bevidste tilvalg som mine fravalg. Og i sidste øjeblikke vil jeg vælge til at se mine veninder til langbordsmiddag med fyldte tallerkener og glas og interne i det bløde skær fra sterillyset. Nå, det er meget fint. Ja, det bliver meget rørt af. Hvad tænker du? Hvad føler du? Jeg tror bare, jeg er sådan glad, eller sådan, jeg synes, det er rigtig fint. Jeg kunne godt have været, som jeg tror også ideen med det her er, det her med, at man sådan ikke helt sådan, når man er ung, helt ved, hvad det er, man har opnået. Men så det her med, at man faktisk har alligevel opnået lidt, eller sådan, selvom det ikke er, at man har tjent helt vildt mange penge, eller at man har fået 5 børn, eller whatever, eller sådan, at der er også rigtig meget i sådan de små ting. Og 24 år er jo rigtig meget liv levet. Så det er bare rigtig fint. Det synes jeg. Så du vil faktisk have det okay med, hvis nu du virkelig skulle dø i morgen, at det var det her, der stod tilbage? Det vil jeg slet ikke have noget imod, nej. Okay, Freja. Jamen, så den skid jo slået, skulle jeg til at sige. Så checkmark ud for dit eftermæle. Mm. Sådan her kunne det se ud. Ja. Tak for at dele og tage os med ind i de her øjeblikke i dit liv. Selv tak for at sætte rummet for det. Det kan du tro. Og så helt til sidst, så får du lige en 7-9-13. Så skulle vi være godt dækket ind, ikke? Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.